दोस्तों, क्या आपका ख्वाब आपको दुनिया के टॉप पर ले जा सकता है? द डिप बाय सेथ गोडन के इस आखिरी चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे डिप को जीतकर अपने ख्वाब को नंबर वन बनाया जा सकता है। ये हिस्सा एक शानदार और अपलिफ्टिंग स्पार्क है जो बताता है कि कैसे परसिस्टेंस, फोकस और एक बड़ा विजन आपको मार्केट या फील्ड में बेस्ट बना सकता है। सेथ गोर्डन दिखाते हैं कि डिप से गुजरने वाले लोग ही अपने ख्वाब को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। ये चैप्टर दिल को इसलिए छूता है क्योंकि ये एक फाइनल पुश देता है कि आपका ख्वाब टॉप स्पॉट के लिए है। तो चलो इस कहानी को एक जज्बाती जश्न के साथ रैप करते हैं और देखते हैं कि कैसे नंबर वन बनने का ख्वाब पूरा होता है। सेथ गोर्डन कहते हैं कि डिप को जीतना आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जाता है क्योंकि डिप के बाद कंपटीशन कम होती है और आप टॉप पर शाइन करते हो। गोर्डन का एग्जांपल है कि ब्रांड्स जैसे एप्पल या एथलीट्स जैसे सेरेना विलियम्स ने डिप में स्टिक किया और नंबर वन बने। टॉप पर होना मतलब बेस्ट इन योर नीश, चाहे एक छोटा बिजनेस हो या पर्सनल स्किल। गोर्डन कहते हैं कि नंबर वन बनने के लिए आपको डिप में फोकस, यूनिक वैल्यू और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक 70% लोग जो डिप क्रॉस करते हैं अपने फील्ड में टॉप 10% में पहुंचते हैं। गोर्डन के जैसे आप भी अपने ख्वाब को नंबर वन बनाने का गोल रखो, जैसे एक यूनिक स्किल मास्टर करना, और देखो कैसे वो आपको टॉप पर ले जाता है। गोर्डन लिखते हैं, डिप में अपनी अलग पहचान बनाए, कुछ जो आपको बेस्ट बनाए। एक एंटरप्रेन्योर ने अपने कैफे के यूनिक मेन्यू से डिप जीता और लोकल स्टार बना। डेटा कहता है कि 65% बिजनेसेस जो यूनिक वैल्यू देते हैं मार्केट लीड करते हैं। अपने ख्वाब में एक यूनिक टच डालो, जैसे एक स्पेशल सर्विस। गोर्डन कहते हैं कि नंबर वन बनने के लिए डिप में लंबी रेस चाहिए। एक राइटर ने अपने ब्लॉग के डिप में ईयर्स तक लिखा और ग्लोबल ऑडियंस पाई। रिसर्च कहता है कि 60% लोग जो लॉन्ग टर्म एफर्ट देते हैं टॉप रिजल्ट्स पाते हैं। अपने ख्वाब के लिए एक लंबी कमिटमेंट करो, जैसे एक स्किल को पॉलिश करना। गोर्डन कहते हैं कि डिप में हमेशा अपना नंबर वन गोल याद रखो। एक स्टूडेंट ने अपने करियर के डिप में टॉप प्रोफेशनल बनने का ख्वाब रखा और जीत गया। अपने ख्वाब के लिए एक नंबर वन विजन बनाओ, जैसे एक बिग माइलस्टोन। ये चैप्टर एक शानदार जादू है जो बताता है कि यूनिक बनकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से और टॉप विजन के साथ ख्वाब नंबर वन बन जाता है। यह डिप जीतने के लेसन से जुड़ता है क्योंकि डिप क्रॉस करना ही टॉप का रास्ता है।